بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وبعد، ما زلنا في السيرة النبوية، سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودرس كي رقم 18. بعد رسول عليه الصلاة والسلام طائف ذي الجنة مشكله گوی موضوع طائف کی رو تاک نہ مکہ ٹھیک ہے نہ اپ لوگ نگی کہ مکہ کی مرکز گنرا دعوہ کہ نی دونا سو موسم گوی اوت کو ہج اوت کی نہ وکسر کو فرغا دنا ہج نی اوت کو تجارت اوت نہ وکس کر راس نی اسواق سوق العكاز نا گنری او کو تو کر راس نی فرسول علیہ الصلوۃ والسلام گوی گنرا وي كايغا غابيل غابيل تيلاجينر نارو يعني كايغوري غرونجا دين ربنا كينو شريكي نار كايغور نار ريغن هيمايغنجا انا اكي كايكي هيمايغنجا ربنا سبحانه وتعالى اقوالي دينكو نشريكي دينكو بلغيني غابيل بوي كايغا دارسينيكا سوكو كايغنو توفيني او برادرگی او بکر صدیق رضی اللہ عنہ دائمان دو بسی کرا او بکر صدیق اشان بیگی بر او اگنی بر او گوی اراؤ گا نفر روکا این او گا اتجابر مثل یعنی نوری گئی ادی گا اراؤ کنو گا او گوی کو کریا کدا نفسا گوی حمائن گا او کدا حمائن گا سکو اگن نسو او بکر صدیق رضی اللہ عنہ تا دو کریا را تواف کرنا او گا کیر سکو کئی لكن ما انه بر اي غنيني او نا نري اول حاجه غني او اي غنيني نو اوغنو ابو اكو يغا كوري غني وكنو وكنو نلا تغابه نا ساغنو ما ناي باغا كوري غني كونو نو نيغا كوري غني ابو دغنا ره او دوره بعد الرسول صلى الله عليه وسلم اي بيغين النبي يريس كيكي ما قاو اوغنا اي بري ادا ودي غوس ابو دايني اسو بدو ساندو حمايا غنو غارغيغو نو حمايه بها ربنا سبحانه وتعالى كاو رساله قوالك نفذيغا بلغيغا غينني ربنا وجاني نغي اوغا ابو تيوغني كان رسول عليه الصلاه والسلام اوغوت كاينغا او قباير كاينغا غينني ابو لا بيري لي وامي غن را كافرني اوكي تا دوي سيلرا اوغا بورتوغي تار توغي كي غينا بورتوغي غينا ابدا تيور غدارين اسو اوكي قوارا بريو سيبوغني لي تا دوي سيلرا رسول صلى الله عليه وسلم ابو او لا اله الا الله يبوغني يبوغني اي رسول لي يسيوغني كيني رسول دو سيبوغني هذا بيتا نغي رسول صلى الله عليه وسلم كان ناني انا رجل يحملني الى قومه فان قريشا قد منعوني ان ابلغ كلام ربي يعني اوغنرا كي هو انا غور ايغرونغا كوب دور الدين ربنا كي نشري غوب دوغ يو اغو كي انا اير دي مكه كي قريش كما نايغنغا ایک برای دعوی کو ربنا سبحانہ تعالی کی نشری کو نہیں کان او ذات برکای گنے او گہر بڑو ایڑگی او گے گا کمے نورو رتنا و کی کی کو نہیں اذا یا نہ و گا کی کی کی اب دنی نے نے او او با گرو امے گرو دار اور کار داڑی کی تو دو دے سان گے تے کرنا تے لو نے کی گڑی کہ لے کان مکہ او گے شایعات کرنے کا گار دے گرے او کساڑے کو تیارار کساڑے کا او کوئی ہچو کساڑے کا او کساڑے کا سو کو گار دے گے او کو دے کے کیے شیدن دا بگی نے تے حساب گنا امرے نو او ساہر نے تے او ورورو گار کرے اور امے گرو گار کرے اور ارا گرو گار کرے او بگی نے حساب گنا امرے نو کسم او کین نے تے تو بنے او بال نو تن نو گنے گے کا گین ہائی شیدن دا کیلو کینے ساہر رو کینے او او دو کیلو کینے گنے رے او میں نہ تحفظ تے دی معنی من اول دا ار شایعات کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو دعوا گورو دد دیگه سابی اگنے غلام بن هاشم میگنے او اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری کسے گنے کی دو کی گنے ای دو گنے یعنی او نے ایڑی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاہلی را ای گنے مکر کو با یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا گنے ایڑی او دار کی تیاو نے بدو ایڑی اسو او ار گوی گنے کی کوئی ای توف گنے درار کو درگنے wa ay tufkina idra ko dere kuniga isego irere ga soko huwa ganara shidanda go ina terrakira ni sahir gano do cornea teura de tena ketu ko ina barito bono dere ito ganara kuni ise huwa gana idra soko tago ka isra ka soko ise bere ra yigi o ganara awna subbigina ki ke mana ayirigina ari nawki keediga o boradilege rasul sallallahu alaihi wasallam awna yigin kete ya ayuha nas la ilaha illallah be biginini najayini go la ilaha illallah be ibe najayini gini kofor ga shirka ke kaydo e men urti abide be ke kaydo naso te kana kwa irodo naso irona ko ge irogo la ilaha illallah be yu mana araga kelmat la ilaha illallah mana wa daya gani mana urutul tumi o 60 sanam do kede ke sa ko ko be irona ko e do irona ko wa jahino irona ko ya abide no ge mana ko daya he megina naso u o ke te bodo ki gi dintu juune te ginani ayina gana goyine kolega goyina ay dra tofkina kodra ponega isete bele kakre ke gra tagar kodra konega awana satime gra shay ani gina na na ani na o biale dargarna ra obor ke dargarna ra waya dor ke dargarna ra na na ani na iror bari no bodi go iro o bari bodi filana filana ku bodi wala na na ani na iror bari no bodi gina konega ne so min su koketie oge qulu la ilaha illallah tuflihu gindarege izayata tar ero ti diskena iraga o aitu fina idatruga o ise ko orna tagir turiga o kete ayregna shatmena kayinega ire je ginda tera garre dal ke kayini iriri ke dara ko srege tara bor mennane bite bere ko orna ga rasul sallallahu alaihi wasallam enna ma wa qur'ana idrago ay ki to ga qur'ana ta go do ga ise ro ga khut kina kaare obdo gna re halas tana bor ge hero يا بني لا تخشى على ابيك غلبه ولا ذله ينكيه غناسو تنبركي داغويغي كوليغيسو زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكيه وبين ابو جهل نرا ابو لهب نرا ورئيس كنرا ريكي مكاكي يعني تور دبلرا ناو تشا تور بنوي ها شيدان دارو سيتا دغري ناو تشا تور بنوي غنرا رسول الله صلى الله عليه وسلم هيكوسور نا تادغري سييدرا ها ay rasul ne kwarani kadap sidandai sibo qur'an no bidiro abdogna kuba korok to besar kule kule to alastier ertagina jamengene ne ar ko koydo go kari kera wa adi tenuru o gonera o biare gina o ekure gina o reis ko makake gina o akede gina o sokora gina rasul sallallahu alaihi wasallam o minna ke o ekure gina nare turte belere o ki u jar kulin o ko in koli silta dure baro kirna rasul sallallahu alaihi wasallam azini izaya barke ki gira bararo kera ke ki o gada ini gaza to gi o ke za to gi u kuni gi yani kele e amene jalo ne sido gita tayi nuru ko rasul sallallahu alaihi wasallam he izaya kana ke di fa rasul alaihi sallallahu alaihi wasallam man ha ki go gayire gi nara o daraide do o ke sidi rok ire gi neru warare giere gine nos tultu ya gine gine ne ma gine ke wartu warare ma ber ma wa won en gi ay gene ne alas ere gene gene ger ko gene kay zalam gero abu bakr siddiq ka baye ali ibn abi talib ka baye ab do gene re ere gene ger kay o ga ere gene ker sal o ga wat kene gener a bari ka baye ke se kan o so khazraj u aminin ka bay'a aqabaka bay'a al-ula ga thaniya ga soko ere gene Nabi sallallahu alaihi wasallam u gere qabail ga kere gene siligini ne enna u berdo te gine ger sir kurda ker sir kere ki mana wong ber enna gor gine gine ne u fur sakir enna na bari ka sari ma sakir ne kasal kere rasul alaihi salatu wasalam kan Abu Bakar Siddiq ka o aga gene o ner ga yi ha u ka he ka ga ga sokko aga ne so Abu Bakar Siddiq ka be kayne Ali ibn Abi Talib ka wad amma go gene bur min na be war te ni na obdo ne so der ga be kayne o aga mufawarat hasile kagani abur mufawarat hasile kagani ke ti qabila bani amr gnali qabila akore gna keru gna abadan ne ti rasul sallallahu alaihi wasallam be mufawarat kirni qabila rasul sallallahu alaihi wasallam be mufawarat ko qabila na gna ra u ku bay go te aide na an ne rabida ku ga okida ti iso ko de dadara ra u aine umur bar yinoge khalasi nusrate abro gna gna ne kenege emenarte ne kobay na kissinde ten togigin rasul sallallahu alaihi wasallam ki umur irokina so ero bardo kekede ne sanegin ay to wakre kurterbe osoko gataay dare ba nana qanni rabere o isoko harbe dare o tugin noyde obro dare kobay ayne nusrun da yinin kele titu warti rorte gasura to di dogni lala umur irokina eta o kigo oke darki رسول صلى الله عليه وسلم كذا قبيلة بني شيبان نقدر دي أوكيه بيه نقاش كرني بدوغا أجي منا من ومنا تسوسوكين منا إيرك وبيلته قبيلة قبائل منا يعني منو ومنو وغيره قبيلة بوي قدرة كده مقاتلة كده كده أوه ما يجينا أبدانيك رسول صلى الله عليه وسلم تيه مفوضات بيكرني قبيلة بوي رسول صلى الله عليه وسلم بيه مفوضات كرنا نجاي جنگ قبيلة الأوس والخزرج كنده أوكي مدينة وي جابر بن عبد الله الأنصاري ليري رسول صلى الله عليه وسلم 10 سنة ما كاريرة أوكي بيغوغا سكوكا موسيمغا سكو أوكر من يأويني ومن ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة نيرو أوغنا كراس يلنوين حتى أن رب سبحانه وتعالى أنصارغا سخرغنا آمنين يعني زمن تو رسول صلى الله عليه وسلم 10 سنة ما كاريرة او نار او ويري نار نصريري نار ان ناغوري ايروري نار تلويغا او نغاي رسالة بلغيقنا إليكي اوغي اوميانا او او قصر مكة هرسليقنيني اوميانا او او قورنا شروط تليقني برغوية تجرار كوليقا اوغوية مكة هرسليقا هيتو سليقا ولاني لكويني سكاسو سكتو سليقا او اقرا دارسنا او ويكايني ريكي شروط تليقني شدان داغنرا ساهر غنرا كجر داغنرا nere ko ni o din ummu ko warne nere o gar kede ne makar e na burtugi ni o tugi ni ke wita ara kasor ni ne june embe gono na arsena ni sene hitina ko ni kesu ni ni din tugi dul dar te sa haje ge wala o do si wala o do bari tangi wala ge allah allah kesu ni ni te hayri na hitina hitina ke yugina yaman do e ga o go o me na dar o e gre yere o ko sra ya makar her sigi ni ko warne o kede nere shurut ke wa begine na makar ka osra jini o kisino o bari go tanno go kemeno go en na onor hitine ko afir o ogi bari kemeno ko ni nur naru teuruge terrakire abdo na shorot ke ki abdo ni hatta rabbana subhanahu wa ta'ala ko bay dinugo no surina ne ge medinere yathrib kine o roguri o ko abdo ko surere makar are rasul sallallahu alaihi wasallam bari go do kedanne dai gine abdo ne so erkure kemeno ge ni bari go o ka khazraj tatai musum hayto wana far sita nafar o go anda anire ne aki to khazrak tirigini yasrib o tirigini o go yahutu be ma hada kire do no wiro ni rasul sallallahu alaihi wasallam e gani bari men nan no boga gen kure kan boye o dastaro tir e kure rasul sallallahu alaihi wasallam bari ko boy u bari do ko boy halas kendo dana o ke yahutu be jiran gena yahut be kena korye yahut ker be bari ku kasariga ke danne abdo yahut iliri nebi ni ayir kasru ka osru gene ne to amene dara sidere no araw no musirkin ri amene bana so nebi gir tera no no edi gena ka sai ugu bari rasul sallam ke tokin do ne agene yahut o sidine ido obigi eme udaide a yahut o shiri gene ne yahut te bedara te tunori ema teu kana yout kiran no gitu witer bay amene gari gine teu o sette na ferro amene ni rasul sallallahu alaihi wasallam amene na sabde gine ob do gine re kana ke am kira mo hadat kiru ne ashan o kure khalas rasul sallallahu yani o sette na ferka amene gine o din go aqara limite ilim ga ko gine teu er de ga ko gine ob do gine re kana bay akir nuru dera o kana ke danno hitina medina ka jagani hitina medina ka jagani ge o kaga e ke kara sa to kunuru dawa kerni islam do tirbay na so dim begin na ni na so o ne bi go yewtu ka so re idu ka so re na so kere o so khazra ke ge bile akure su yi gina medina iri de ru kor ku akure re harbal bu as gina di ay bodor go gina re dare go kor ko kre re ogu ekurega ogu kulaga ogu baroraga soko no idari unkega kega soko ke bersa to di su jere te e kaire ne so te kaire kana kinu ne so tu islam ger terbere o akhwantu kega tu ga soko islam ger terbay gine ni dingir terbay gine ni ku kaawne masal ga gaawne tu ga na yaa ga dare boro idiri gine re o sita nafar khazrak o ke amini re medina ka ga yaani ko hina dawa kerni wa akhwanu oskara tawru no rukutu in ardada sawniyo naso kiya ba dinkir terbayi udingi terbaiki ini kutubi sauni tu satu afir tesina so bodoh di dina so hai bodoh wa berapa terbaiki ini berapa halas wasi tena ferdo dawa udiri diri diri na so ketia sana kesuko ketiro wadana sita na ferdo wa atna shar na fertayara wa kirake shalom kibera gober kirake shalto biya wa atna shar na fertayara wa hujjaj ebera kidor biya kakai o hijjini dor be kay o kega amatal ho jakine os atan yarna farka bari u kiri urugur kede ab dor kay kay do ah rasul sallallahu alaihi wasallam daraya ire genero minaro o kos ke ire gener tarasene na watte ah o ga tisar khazra kine o watte o suti ani os kine mana ashara khazra kine o ko ye gabire os kire ye ab daro a rasul sallallahu alaihi wasallam lagine ki bay'a akirni bay'at al-aqaba al-ula gnedi ki bay'a ula akirni o tawa sita nafar do kana bay'a akirni bay'a gidai bi mana rasul sallallahu alaihi wasallam bel muahada akirni ahedigni ba rasul sallallahu alaihi wasallam tegoy ko boy do sokko muahada tebe o tisina to wenaga o gnara taregna o kedi ne tisina to wenaga tuta tanki fayado oge islam dar balena so na ganelos o tarino kiri gayos kere ilm tu tu ti kam men nay o tura alim ginara tarkino kiri ne sina tawina ga oga siadar nashat kerne ngini ni islam akul dar bali bodo dina tegini so musab ibn umair kisna ko o musab ibn umair ni o men na shape o umro kana 20 kana 30 tatte lakin quran go idana teke gna gi soko hafzi gna ilm ga kire hikma ga kire kere oki yani iman biga kenugna din biga hama ziyadar kede abdogna ke o borar kesna kwerege kana sana ke dararu yani ansar ge medine kerege os ka khazra ka ge kimiya qara pre islam do darbe zuama gu ekurege ya saad ibn muaz nare usayd ibn hudair nare o ke islam do darbe ye o abu sir ta dure de bena so musa ibn umair radiyallahu anhu yani ade goge mihim ma gon na jaygin usara tane hikkisel do ebe wa wa lotin do sana tane hikkisel do musab ibn umair berzato ara ke ti ogre da sando ashan rasul sallallahu alaihi wasallam hero ti er boy medina karnay sokko ko boyega ke ki rasul sallallahu alaihi wasallam zato hajirina utigrini naja akure naja ina bodo sando er kida bi asariha akirne maqarda wa ki akirne medina tuware yani islam ge akurigina kera bay agoy berdo kirne doga akwar kira na jahi sere ob doga nage tuzatu nena su rasul makar dai dege ko fardo tar guru umi ana tar degina jubal makka ke gare ya khawfi sere ob doga nage nena rasul sallallahu alaihi wasallam medinar kis loygo o atna sharna far jabere tani oge o atna sharna musab be a hitkina sana taral do ina oge hitti be jabere rasul sallallahu alaihi wasallam syarat to berdo garna sokko de beke beke ketigi ni medina musab ibn umair ketigi islam gen non narna syaratega o ga non na islam no dabega er yani guwa islam ki ega o ga er jahiziya kamal do kedega tika sokko yani musab ibn umair rasul sallallahu alaihi wasallam herb nagalina ko boy u barakerna do sana wego ki o kamo sabayn nafardo ta rasul sallallahu alaihi wasallam di damdo turkule rasul bar shurutto go bar do garega sokko kemedra wa fidalaga makka darare medina ke tigine o kamo sebe na farro ke jagani lakini o ga ma dar ke islam ke jagani tayro na su hojaj ko farga dana hojini o go hojaj ko farga dar gar dar bare o khum sunu na faratto na sinere e medina re yere makka hitu sari mushrikin ni o bara dar gar dar bare danar er kasal don nero o ga habar ki binu oke muslim mi ge habar ki din dar dar ger dar dar tu ga ho ja te ti sare gi nare dari un e ga tayri ko fur ka mushrikin ka kudinu ho ja er danar sal don ner de ka jagin kaga maka wasle ka gane oke ta kare sala ga sala gane en be u ko iga kirna ob doni oke bar ko ige habar ki dun dana sala tal jama ayo joma ga ayo arkan ko islam ke akura ga medina te jagani ber salani lakin salani kare salani taib salawat al khamsa berzatu lelet isra wal mi'raj kagai menegi torata dundana salawa tuil salane rakatan salano usu sukor rakatan salane abdoni halas baik oke beridiri teka rasul sallam aire o koida gabele dere ayama tashriq koi ko batala te yamde urkule yamrad disni do ko bay suti disibi ko bay ni disibi akhra yam tashriq wasat kiro akabar hagero ke ote igina yo mena joyiro na ko na korno kure ke abe ke koske na rasene ga kuyen te drai gine rasul sallam wakin oga iriri har ko itu i har dalare bagra tu ite gono dalin bagra ke na mushrikin ni kara islam odar bay nuge har ko tu har ga bagra tu ite tegei o kuba konok tu dongra tu kure o mena dogna iya ndo har ko tu har dalare tegei iya ndo gine sto gine ge derar ona derar asegure ner kosra derar ona herora adina ne ne kosra ona derar kure kosra derar wa baruga 37 ma oga sui wa 57 nefer wa tu 57 do ayde terrasene do maktere derar habi in do maktere kayri ta rasul sallallahu alaihi wasallam kegoy wa tigina ido qabdar ter kulir rasul sallallahu alaihi wasallam berga abubakar as-siddiqa Abbas ibn Abdul Muttalib ki udo kana Islam e uro iri wuri umur Rasul sallallahu alaihi wasallam ki gina ba go ina so kere yubur ki tego hasre ka gana ke rinju ge kema ge gina ra be ka kai gi ka kai gi Abbas ibn Abdul Muttalib awal bari ke ga sai gi o ki Bani Hashim usra go gi ke da hima in ne so haya go ga ber or taro be gi gor jodi ga gi ke da hima in ne so hima gi na o go dariri Mediner silaneri medinege nar himayne keme yirtange er akitu barikere kenuiti be egega gino berga kisri tore dunigine ne kreibur kega gina borasana yako yit ansar do negini rasul sallallahu alaihi wasallam bere barike sagi shorot koy na sago ki gerga rabbar ar ki gerga dinigor gerga sokko kega sage tagade ngo bayay dere tagadon tagadon dere bodi mereka satu bariti dogi Rasul sallallahu alaihi wasallam ngi ubayukum ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum ay bay'a egigi tegoy bawunu burgunu rakay bi gayna ti bodray gayugo darar boy kita adegen fa bay'a ki bay'a aqba thaniya bay'a aqri goy hasale kagene ge berne agene to kugat to danar barta watiris ertu ba tu ertu re tebele dala tire menegi ommoite roru kuru wa himayaro ke kana satu ki danara embetu migina su kita hadegen tagare himaya himayene nes burtu wiru ba wutu wiru kerte kesri kaydege ta nero nagati ke unu kesri kaydi halas ma hada barodirando oni ko yinera ya rasulullah imetu narte te dede tiriki dana yautu te dog gidon dog yautu dana khazrat to ge dara ama hadat kidi te yautu te dog gidon dog ema ubu te yautu te lagat gida nay ne dabe de obro dara muslim til dade ge taduno rakere ayne ubu rabbana nusrani na makka o ga do sande obro daringde na tokana makkar ke jenaru wala nun ne rasul sallallahu alaihi wasallam ane genera بل الدم بالدم والهدم بالهدم انا منكم وانتم مني احارب من حاربتم واسالم من اسالمتم اي نوري نوروكو كيمين اي كاي نوروكو ودايبين اي غاداي ابونا قاتين وانا قاتين نو غا اي نانين اي غا نو نين اي منغي تادو كسو هيتيتي وون اوكي رسول الله صلى الله عليه وسلم Rasul sallallahu alaihi wasallam iri do at mashardo o talato 70 57 bawor be 57 bawor sui o bar wa talato 70 o kere o at mashardo ko ubege o at masharke go ubike o goy thottor medinar ega sakko o bege shefu gusangega emara o niger nugu nur ding umur wa tabo o un shefu nugu bege o ke go ugud o ke kuere abdogne Rasul sallallahu alaihi wasallam o wa shakre gina abdogne gi ha tagre shidan har gagne iriri Rush ambe unu nauri halas sinasu kiki o dar sene ambe selir inu habarte ba ona shitan harga gan Rasul sallallahu alaihi wasallam oro herine ona kagre orang hari ini gini baru. Suku do, kawar harga sih tak kira kira ni orang kawai na kawai aron esu, ke Medina awi dar kagai, tapi orang na aku dulu, kira orang gini harga harga ni gair dirar kusurara, ah, mau kisi ada, kira gini baru do makna kagai harga gudar gair. Oh ber kofar ge oh tiete gati lagi nih mana ge kadar oh kosura kira kaga ge nih habar kiri oh ekor agoi makar zuama makar kira sokko agoi nih ke ansar tigi nih dor kagai ke agoi midine o tigi nih dor kagai dah itu tan dek ini Muhammad kui kaki tuh tiri dok nukia be oh bayai be midine kiu be oh berdoa begi mari kisi agi Obar Muslim do kemana? Obar Mushrikin gini aja itu. Gini gunawan air, okey, okey gini. Kira hitina kakak ab do gini osako harga gini aja mana? Okey gini aku nudo. Mushrikin do gini mana kesari osako zai kasako Allah gini sihir aku ni. Ay kef. Abarut tila. Nila gini otik ayat nanti jadi tila. Embetu gini hikisir abar dari baridai barikasa bi. Kiki gini kan? Oh, nengan on. Osako harga tu gini ada kilo tiga tili. Walak gini bi gunu Muhammad ibi kakek tios. Wala tewa go jere kira taos wala bari ga ranka sa dosina su bari ibin bari dai bari jabo gar gore ono we jabe dino bari ibi muslim do kame gana wana one nogne mushrikin do ke bo gina mare ke sera do gondo ona e gana da dai do titanding ne tin kayin bay agu rasul sallallahu alaihi wasallam ba yagi ne rasul sallallahu alaihi wasallam tabayuni ala as-sam' wa at-ta'a fi an-nashat wa al-kasal wa an-nafaqa fi al-usr wa al-yusr wa ala al-amr bil ma'ruf والنهي عن المنكر وأن تقولوا في الله لا تخافوا لا تخافون في الله لومة لائم ولا أن تنصروني مما فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة معاهدة نصوص وغير بجيت عن رسول صلى الله عليه وسلم بيه أوكي معاهدة كرنا بيعي جنة بيعكي أدرغو بيعة العقبة الثانية جنه دي أوكي أو بروغة 73 باوغا سيو 75 دو انجيزي نغ نغ كيرا اگے ام ام مدير اسلام اقرر كايغره نشرته نقبا اتناشر رسول صلى الله عليه وسلم كوغنين دو ا ام بي بو سيرن اسو مدينه دار اسلام كيغني ام رسول صلى الله عليه وسلم نوتيغني مكارا كوغني مدينه هجرينا نوتيغني مدينه وسلينا ابدوغني ان شاء الله درسارك سليت